taniej o 900 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 marca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za 6 godzin rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla osób urodzonych w 1952 roku. Środa z najwyższą liczbą zakażeń koronawirusem, ponad 17 200 przypadków. Polska wydaliła białoruskiego dyplomatę, to odpowiedź na działania Mińska. Ruszają zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób urodzonych w 1952 roku. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, który jest też pełnomocnikiem do spraw Narodowego Programu Szczepień, przypomina, że zapisy rozpoczną się o 6 rano. Wszystkie osoby z rocznika 1952 mogą zapisywać się, rejestrować na konkretne terminy szczepień. Te wszystkie osoby będą szczepione szczepionką firmy AstraZeneca w ponad 6 tysiącach punktów na terenie całego kraju. Zapisy będą możliwe przez kilka kanałów. To SMS, infolinia pod numerem 989 bądź strona internetowa gov.pl Szczepimy się. Możliwa jest również bezpośrednia rejestracja w punktach szczepień. Namawiamy przede wszystkim do korzystania z tych kanałów, które nie powodują konieczności wychodzenia z domu. Do szczepień z rocznika 1952 jest uprawnionych około 460 tysięcy osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 260 nowych zakażeniach koronawirusem. To najwyższy wynik od początku roku. Zmarło 398 osób. Epidemia nadal się rozwija, ale skala zakażeń lekko wyhamowała, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. To jest również możliwe do zaobserwowania w województwach na południu Polski, gdzie jeszcze do niedawna mieliśmy wzrosty zakażeń dzienne rzędu 50%. W tej chwili te wzrosty spadły do 40% i poniżej 40%. To, że wyhamowuje skala wzrostów, nie znaczy, że wzrostów nie będziemy mieć, bo w najbliższych dniach i tygodniach nadal ze wzrostami się musimy liczyć. Szczyt zakażeń trzeciej fali jest spodziewany na przełomie marca i kwietnia. Prezydent Czech Miloš Zeman oczekuje od premiera odwołania ministra zdrowia oraz szefowej Państwowego Instytutu Kontroli Leków. Powodem jest spór w sprawie rosyjskich i chińskich szczepionek na koronawirusa. O swoich oczekiwaniach wobec premiera prezydent Miloš Zeman powiedział w wywiadzie dla portalu Parlamentni Listy. Ministra zdrowia Jana Blatnego i dyrektorkę Instytutu Kontroli Leków Irenę Storową nazwał największymi przeszkodami w dostawie do Czech rosyjskiej szczepionki Sputnik. Obarczył ich też odpowiedzialnością za śmierć chorych na COVID-19. Czeski prezydent występował w ostatnich tygodniach do władz Rosji i Chin w sprawie dostaw szczepionek produkowanych w tych krajach. Minister zdrowia Jan Blatny powiedział czeskiej telewizji, że nie zamierza rezygnować ze swojej funkcji i powtórzył, że nie dopuści do użycia preparatów niezarejestrowanych przez Europejską Agencję Leków. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Jest odpowiedź na wydalenie polskiego dyplomaty z konsulatu w białoruskim Brześciu. Polska strona podjęła podobne działania dotyczące dyplomaty z Białorusi, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Polska uznała za persona non grata dyplomatę z ambasady Republiki Białorusi w Warszawie. Decyzja ta stanowi odpowiedź na wydalenie polskiego dyplomaty z konsulatu generalnego w Brześciu, które postrzegamy jako kolejne nieprzyjazne i nieuzasadnione działanie ze strony białoruskich władz. We wtorek władze w Mińsku nakazały opuszczenie Białorusi konsulowi Jerzemu Timofiejukowi z konsulatu w Brześciu. Uzasadniają jego wydalenie tym, że brał udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma ożywić gospodarczo i turystycznie region Warmii i Mazur. O tym, że jest to strategiczna inwestycja dla Polski, mówili podczas wizyty na budowie kanału przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to przyszłość dla kolejnych pokoleń, nowe miejsca pracy oraz wzrost gospodarczy, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Ta inwestycja ożywi turystykę na Mierzei Wiślanej, ożywi gospodarczo i skomunikuje rejon Zalewu Wiślanego. Tworzy port w Elblągu, który wieki temu był jednym z najważniejszych portów na Bałtyku, a z czasem, zwłaszcza w ostatnich latach, pozycję nawet portu regionalnego stracił właśnie przez ten brak komunikacji. Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ma być oknem na świat dla Elblągu. Portu. Dzięki tej inwestycji jednostki pływające będą mogły przewozić do 3000 ton towaru. Aby port morski w Elblągu mógł wypłynąć na szerokie wody, konieczne jest usunięcie przeszkody nawigacyjnej, jaką jest most pontonowy w Nowakowie. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem i mrozem dla południowej Polski. Alert dotyczy województw podkarpackiego oraz małopolskiego. Miejscami w dolinach podgórskich temperatura spadnie do minus 16 stopni. W czwartek też wietrznie i niemal w całym kraju opady śniegu, które będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 8 w Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. We'll be right back. A Place Called Space. Tym utworem rozpoczyna się album In a Dream formacji The Juan McLean. Sięgam po to wydawnictwo na wstępie co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, liderem tej amerykańskiej formacji jest oczywiście pan McLean, gentleman współpracujący z LCD Sound System. Doskonale znany trójkowej publiczności zespół opublikował w lutym 2019 roku płytę Electric Lady Sessions, na której słychać znane utwory formacji, ale zagrane na setkę w iście garażowym, punkowym stylu. Fragmenty tego wydawnictwa będę chciał dzisiaj przywołać, ale to, co w sposób bezpośredni odwołuje się do Juana, to jego nowy remiks powstały do najnowszego singla zapowiadanej na kwiecień nowej płyty zespołu Low Island. Tak to się jakoś współcześnie układa, że remiksy znanych producentów pomagają w promocji mniej znanych zespołów i właśnie z takiego rozwiązania skorzystał kwartet Low Island. Efekt tego przedsięwzięcia w drugiej części naszego spotkania, w której także wspomniana garażowa płyta LCD Sound System oraz pewnie ze dwa remiksy samego Jamesa Murphy'ego. Z kolei pierwszą część wypełnią kompozycje z Niemiec. House music. House music. House music. House music. House music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music. House music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music, house music. House music. House Music z najmłodszej płyty DJ-a Hela, House Music Box Past, Present, No Future. Albumu, który odwołuje się do pierwszego okresu w twórczości tego jakże ważnego producenta muzyki elektronicznej. Wtedy właśnie w jego nagraniach dominował house. Jacking. Music Box. US Studio. Chicago. The Real Freak Center. House music. Music Box. US Studio. Chicago. The Real Freak Center. Freak Show to kolejny utwór z płyty Music Box Past, Present, No Future. Albumu, który powinien zagościć w dźwiękowej przestrzeni tych z Państwa, którym blisko do stylistyki house'u. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawsze w mrocznym dźwiękowym anturażu i zazwyczaj otoczony stylistyką techno. W tym gatunku czuję się po prostu chyba najlepiej. Kolejnym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest pochodzący z Hanoweru i mieszkający w Hamburgu Oliver Huntemann. Jego najmłodszy album ukazał się w 2017 roku. Płyta nosi tytuł Propaganda i jest konsekwentnie rozwijaną stylistyką w twórczości tego niemieckiego producenta. Kiedyś znacznie częściej pojawiały się w jego twórczości elementy elektro, współcześnie jednak jest znacznie bardziej zradykalizowany, co zresztą nieraz można było poczuć w trakcie jego występów w naszym kraju. Mrok i czerń wystukiwana w rytmice 4/4 to cechy charakterystyczne jego nagrań.

Manipulation, a wcześniej Poltergeist i Tak, Tick. Trzy utwory z albumu Propaganda Olivera Huntemana. Płyty opublikowanej w 2017 roku. Trójka. Program trzeci. Po mrocznej stylistyce techno, stylistyce, w której oscyluje Oliver Huntemann, chciałbym zaproponować znacznie bardziej plastyczne dźwięki i przenieść się z Państwem z Hamburga do Jeny. Poza kilometrami, które pokonamy w wyobraźni, chciałbym również wygiąć czas i to mniej więcej o dekadę, ponieważ w kwietniu 2011 roku ukazała się pierwsza pełnometrażowa płyta Gabora Szablickiego, znanego jako Robak w Rumę. Płyta idealna do domowej przestrzeni, z dużą ilością tak zwanych terenowych dźwięków, rejestrowanych za pomocą reporterskich zabiegów. Gabor Szablicki, czyli Robak w Rumę, wcześniej, czyli przed 2011 rokiem, kojarzony był głównie z Wyoming Brothers. To był taki dosyć istotny duet dla muzyki elektronicznej, kojarzony głównie z wytwórnią Compact. Ale ten duet się rozpadł i tuż po zakończeniu jego działalności Robak w Rumę postanowił stworzyć swój solowy album zatytułowany Toravuk. Płyta przepiękna, płyta odwołująca się do wielu skojarzeń, płyta rejestrowana w domowym studiu, ale również w otoczeniu pięknej przyrody. Na okładce tego albumu rodzinne zdjęcie. Zdjęcie wykonane na wiadukcie, który łączył dwie części lasu, pod wiaduktem autostrada. A na niej, no jak sądzę, właśnie młody Gabor Szablicki, czyli nasz kolejny bohater, Robak w Rumę. Na stałe mieszkający w Jenie, bardzo często odwiedzający Polskę i nasz zaprzyjaźniony festiwal Tauron Nowa Muzyka, na którym niejednokrotnie wieńczył kolejny festiwalowy dzień, grając bardzo eklektyczne sety. Eklektyczna jest również muzyka z tego albumu, który teraz oddaję w Państwa ręce, mając nadzieję, że sprawię tą muzyką wiele pięknych i miękkich odczuć, uczuć, bowiem właśnie ta płyta taka jest, ale nie jest bynajmniej mozolna, nudna, a bardzo różnorodna. Te plastyczne dźwięki łączą się często z mocnym, motorycznym bitem. Przed nami obszerne fragmenty płyty Toravuk. Thank you. Like it, like it, like it.